أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لومبنه حکم د پارا د اسلام د معاشري غ بیانې ده. نو الله فرمایلی و بدکار سړی او بدکار زنانا او هي هر واحد د دلرا سل دوری. نو دی ځای یو خبره دا یادو ساته چې د دوره نه کومه دوره مراد ده. دوره هغه دوره چې هغه بالکل غوخه تم نه گزیږي او داسې دورم نه چې مطلب نره چم کړي او کتل معمولی هغه زړه ته درم نه محسوسیږي. نو چې چمړې له درد ور کوي زړې وسره دردي او خپل غوخه نه خرابوي ځکه مقصود د دې دواړو کسانو انزجار دی چې دواړه د دې بد فعل نه منې شي او مقصود دی ته درد رسول نه دي ځکه اصل سزا چې دا هغه په آخرت کې ده. دنیا کې دا سزا صرف د پر زجر او د پاره د منع د مجرمانو د دې فعل نه د دې لپاره. دریم یو نقطه یاد وساته ګور ټول قران کې الله د سلو ذکر کوي د خود د پرزان له لفظ نه ذکر کوي سزایون دازری چې التا الله د خزو ځان له تذکرہ کړی دا لکدلتا الزانیتو او د موس په باب کې خزو له ځان له حکم اکیم نسولا د زکات په باب کې ځان له لفظ اتین الزکا انور ټول احکاماتو کې سړو ته خبره کوي خزه پکې په خپل شاملې نو دا د دې حکم اهمیت ته اشاره ده. د دې سنگینوالی ته د زنا او د غلا د جرم سنگینیت او د موزه او د زکات اهمیت ته اشاره ده. بیا دا خبره یاد اوساته چې د زنا په باب کې کم احکامات راغلي دي نو دا غي درې دور لري. یو دور دا غي تذکرہ پنځم ځې بارګه شیوا چې الته کې الله ویلو ولاتی یاتین الفاحشه هغه خزه چې هغه زنا تراتلو کړه هغه زنانه اغه زنانو سره داسې کارو کې چې لاول هو سلور غواهان بګار دي عاقلان آزاد بالغان مذکر سلور غواهان خزي بګې نه چلی نو دا الله ویلو چې دی په غواه کې نو فامسکوهن بالبیوت دی کورونو کې زار کې کورونو ولکه خانه کې تردی چی یا پدی باندی مرگ راشی او یا د دې لپاره الله سبل حکم راولېږي او یجعل الله له سبیلا او دا رنګ د وسړي چې بد پیلېږي نو دا غي بارکم تیر شو چې ولذان یاتیانها منکم فاعذوهم ایت خسنګین zarar ورګي کته به اوس اوخلا خپل حال درست کا انده کې نه اعتراض تینو کې الله غفور رحیم دی نو یو حکم دا چې خزه بزنا وکړه نو کور کې به کېد کړه یادا چې مرګ راغی او یا الله وی چې لار ولا رو بس مونږ ولا تبل حکم راوی هغه بل حکم سو چې کله دا آیات نازل شو نو دا غدویم حکم او نبی علیہ السلام مبارک صحابه توبی خضوع عنی زمان واخل ہے دا حکم چکم اغز ناکار دی نوادکڑی دا غید پرسل دوری دی او چکم وادکڑی دی نو غید پکانو باندی سنگ سارول دی نو دا دویم دور دا حکم نازل شو خدا سو اگو رائے دیکھ اللہ صرف دو کولو حکم کردے دا رجم لپس بگی نشتا رجم پکانو سنگ سارول دوئی دیکھ اللہ ویلی دی فجلی دو کل واحد من ہوما میں تجلد سل دوری ودوار گئے او درم دور اغبیا نبی علیہ السلام بالفعل چې کم نواده کړی دی او کم واده کړی دی نو هغه ته سزا ورکړی دا نو درین دور آغاو لکه نبی علیہ السلام فخپل دور کې فخپل باندې واده کړو تا درجم سزا ورکړی دا داګه لپاره واقعیا وره چې نبی علیہ السلام واده کړو تا سزا ورکړی دا واقعیا هغه پیر دانته وشو چې نبی علیہ السلام لا د دې بارکه واقعات اگر اغلی یو واقعیا هغه د صحیح بخاری او د صحیح مسلم پیغمبر علیہ السلام تو سلام تا دوک سرانا وَتَعِقْ زِبَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَازَلْ يَعْنَا تَكَلَّمْ نَبِي علیہ السلام تاوی زمان پا مسکے دا اللہ پا کتاب پاننے پیسلاو کا خما تا اجازتو کا جس خبر ہوگا نو پیغمبر علیہ السلام اجازت بار گوتا ہے تکلم نو غصری ہوئی نبی علیہ السلام تاوی زمان زوے چے ہو اغه د دې دویم تړي سره دویم ملګری و سره د دې سره مزدور کارو ان ابني کان عسيفا على هذا د سره نماز وی دی اړ کولا مزدوري کولا نه زمان زه راول کېدم د دې د خپل سره بد پیل وکړه نو بیا ما تخل کو دا خبر وکړه چې ستاسو وی باندې رجم دی هغه به پکانو یې جم کولې چې زدا زکا اغا دا تا زادا چه ابر جنگی کی پکانو بوشتیش رضی سریو تا دولا کی دم یا رسول اللہ سل بی زیم ورکلی پا پی دیکی دیلا او یو وین زمی ورکلا بیا ما توی خلقو ہوئی چه مسئلہ دارنگی ندا بلکه زما پا زیبان دی سل دوری دی ذکر مزدورکار چو دینا وادا کڑو او یو کال جلاوطنی دا او دغه خبره چې دا هغه به څنګه سارول شي نو ما دا چا دا څه بیان وکړو یا رسول الله ته زمون په مس کې فیصله وکړه نو پیغمبر علی السلام فرمایل اما والذی نفسی بیدی قسم په آزاد باندې چې زما ساته هغه په قدرت کې را لأغوین بینکما بکتاب الله زبد الله په کتاب باندې تاسو مس کې فیصله وکړه نو پیغمبر علیہ السلام پر ملستا بی دی سل بی دی او بینزا دا بتا تا واپس کولی شی و اما ابنک فعليه جلد مئه تعریب و عام استاد ریچ دے نو اغب سل دوری وخلشی او د ملک نب جلا وطن کولش نو د کړي لپاره دې مسله باندې به تفصیل کوم چې جلا وطن نشته او کنه خو دې حدیث کې جلا وطن نه راغلی نو نبی علیہ السلام به استاد دې به جلا وطن کولی شي او سل دوری به دا ور کولی شي او دې بل د خپل مبارک نبی علیہ السلام پر مهل و انت یا اونیس نبی علیہ السلام یو صحابي اونیس وته ویلل چې دې خدای خدا فإن اعترفت فرجمها کچر دې اعتراف وکړو نو دا رجم کا نو هغه اعتراف وکړو نو هغه خزه په کانو باندې اوښتې شو او هغه څنګهار کړې شو خبر هم ده تعالی نو دا دیم دور د قران کې د رجم د ذکر نشته دا مسله اته ده خو نبی علیہ السلام رجم کړل بل واقعات تفصیلی نه بیان اجمالی نبی علیہ السلام بل یو صحابی دی معاذ ابن مالک نبی علیہ السلام تراغ اعتراف او کو پزیرا باندې نبی علیہ السلام دا ویا رسول الله معنی زنا شو او زنا بارکه تفصیل اعتراف یو اعتراف باندې نگی نبی علیہ السلام هغه واپس کو داغه د قوم بارکه د پوزو کدا سړی عقلی تور څنګه دی ای ویا رسول الله مونږ یو خيار انسان دی برابر دی دوباره بیا راغه اعتراف وکړو نبی علیہ السلام بیا واپس کو پدریمه پیر باندې راغه اعتراف وکړو چې کله نبی علیہ السلام پدریمه پیر باندې تحقیق وکړو او په څلورمه پیر باندې راغه او اعتراف وکړو نبی علیہ السلام داګه نرستو حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ هغه په کانو باندې سنگسار کړ دغه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ هغه یو خدا همدانیه خدا وا هغه اعتراف کړو نو هغه سنگسار کړی وا دغه رنگ یو خدا د جوهنه قبیله وا هغه به اعتراف کړو په زنا باندې نو هغه سنگسار شي وا مطلب د خبرې لرانم وکړي قران کې درجه ذکرو نشتا خدا درم هغه دور دی چې په احادیث مبارکاو سره ثابت دی او قران کیم آیات نازل شیو داغی الفاظ داسیو الشیخ و الشیخوها تو ازان زنیا واده کل خزی و واده کل سلی چکم دی دیج کل زناو کی نفر جموهو ما نکالم من اللہ دی دوال دی بیا سنگسار پلیشی داد اللہ دی طرف سزار خو اغا آیات اللہ منسوخ کو نو تلاوتن اغا پا قران کی نشتا حکمن اغشتا خبره ده تعالی قران کې نشته چې مونږه تلاوت وکړو حکمن هغه آیات موجود دي یعنی پاغي باندې به عمل کی او پاغي به عمل ولګي نبی علیہ السلام په کړه ده صحابه په کړه ده بلکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویلو د مسلم روایت ده حضرت عمر رضی الله عنہ فرمایل چې قران کې الله کوم آیاتونه نازل کړی دي نو پا اغی کی آیات در رجم امو منگا اغل لست دے منگ تا معلوم دے منگا پی پویشوی اب یاو پر میل فرجم رسول اللہ نبی علیہ السلام رجم کردے داغن رستم منگا مرجم کردے اب یاو پر میل اسے نزمان اگدشی او خلقو کی یو کسرا پاسی او اغدا خبرو کی چی ما نجد الرجم پی کتاب اللہ من خدا اللہ پی کتاب کے پکانو باندے دوشتو مسئلہ نبینو نو داخل گمراشی او دا اللہ پریزه پریدی کم پریزه چه اللہ نازل کرده او بیاو پر مل ان الرجم پی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن من الرجال والنساء رجم پکانو باندی وشتل دا حق دی پا آغچا باندی چه سوک زنا اوکی او دی محسنی محسن زدوی سبب تفصیل کو او بل روایت کی ابن کثیر وائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر میں کچری خلق بیا دا خبر نه کوله چې عمر د خپل ځان نه خپل ګوت باندې په قران پاک کې لیکل کړل نو هغه ما به د رجم دا کتاب چې کوم دی د قران په یو ګوت کې لیکلو خو بیا به خلق وای چې عمر د ځان په کې لیکل کړو نو دا آیات الله نازل کړو ل الفاظ منسوخ کړو خو حکم باقی دی خبر هم ځای تعالی نو راځي دی خبره دا تفصیل می دی د پاره وک چې دلته الله وی الزانی والزانیتو فجلدو کل واحد منهما مئت جلدا دا د چا د پاره د سل کولی د ناوا د کړي زنان لپاره او د ناوا د کړي نارینه لپاره او دا د چا د پاره نه دی چې کوم واده کړي چې کوم واده کړي نو د هغه د پاره په کانو باندې سنگسار دی ځکه واده کړي اې کې د حیاتولې پردې پاشي ندی وجنا داغه تذلیل بم سری عام کیږي پکانو با سنگسار ولې شي بګه تفصیل به ان شاء الله سبق او جمعه کې پروګرام دلته شو الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی وصحبه سید عافیت فراتنا نصیب کړه الله خیر برکت نصیب دنیا اخرت زانو ستیا الله رضی شکریم عزتون زمو خوش کی الله کریم صلی الله تعالی علیه